الرحمن الرجيم. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا علي العظيم. حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، واجعلنا أقوياء بقوتك يا قوي يا متين، بجاه مظهر لطفك وعين رحمتك سيدنا محمد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل وأقرب خلقه إليه سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي الرباني سيدنا وشيخنا ومولانا ورجائنا أبي العباس أحمد بن محمد سالم التجاني رضي الله تعالى عنه وخلفائه ومقدميه ووسائلنا إليه وأصحابه، جعلنا الله منهم وعن جميع الأولياء الأحياء منهم والأموات. أيها الإخوة والأحباب، فإن لي بعد البسملة والحمد لله والصلاة على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، أحييكم بتحية الإسلام فأقول لكم السلام والرحمة والبركة من الله عليكم وعلينا وعلى المسلمين أجمعين أينما كانوا. السلام عليكم مولانا. جنر سيدنا جنر مكتفي على الرب مجرد نيين نيين جنر يالا جفا بارك لمجلس نيو جنر سيال جفا جفا لك مجلس نيين. وبعد ذلك أوصيكم ونفسي وأذكركم وصية من الله سبحانه وتعالى إلى عباده جميعا، فقال في محكم تنزيله جل من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. gëlam jëñ se boppam muy jënk julit ñeer ci ndikaay xam subhanahu wa taala moo nu ko jotal jël ci yonente salaa salaam mooy ñun ñeer dan bokk àndandoo jëmba suñu bo suñu no suñu borom jublu ci yàlla te jëm ci moom ñun ñeer xaddu taqwa ne alimtisalu bilawamiri walijtinabu an almanaahi liwajhi illahi khaalisan la lixubbi mahmadatin ولا رئاسة ولا ولا ولا ولا مي تقوى دك دك دك دك تقوى موي لي يالا تاتغا دك لي مي تيرا غباي لب مو تاتغا دك مو تيرا غباي. ومن علامات التقوى للعبد المؤمن المخلص الإنابة إلى الله والتمسك بالكتاب والسنة. nee taqwa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci jàll mooy koo xam ne kii dañuy gis ci borom su kat ci alquran ak su rasul bi sallallahu alayhi wa sallam. yal nañu ko yàlla defal ne noonu yàlla ko yàlla defal noonu la. maa ngi sant sama borom it ci xéewal gii mu ñu defal nee mi sant boromam ci xéewal gii mu defal ci bés bu mag bii nga xam ne loolu mën nañ ci xamee yàlla nangul nañu insha allahu taala lii ñu dajeel tey ci mbaxam ak yërmale waaye du war ko si bés bu màgg bi nga xam ni mën ci mën nañ ci xam ne suñu tabaraka taala nangul nañu ci bés bu màgg bi ci ngërëlam waaye du sunuy jëf su dee njullit ñaari sati sallallahu alayhi wa sallama aban wa umman ñu ngi nii toog ci suñu bi njullit ñaari sati sunu yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu ndey ak wàllu bàyyi ñaari sëtam ñu toog ci kanam ci sunu kanam sudee ci walu tariqa ñun tijaan yi ñaari seti cheikh na tijaan yi rabi allahu taala anhu ci walu nday ak baay ñu ngi ñu toog sudee ci walu tariqa ñun tijaan yi su walu sun cheikh na tijaan yi ñaari seti ma ngi ñu toog ñu bàyyi ko ci walu nday ak ci walu baay ñoom ñi ngi ñu toog suñu karam jarag lu te tariqa sax dama ko wax waaye léppam ci biir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi lépp ci moom la jóge ndax yonente bi kat lépp ci moom la jóge kon nag ku bàyyi koo ci moom rek yaa di moom kon nag ku bàyyi ku bàyyi koo ci moom yaa di moom ndax ñun ñii ñu ngi nuy teral ci seen barke maam te seen maam ya tax kon ñoom waxe noppi neen kon ndax ñun ñii mu ngi teral seen barke maam yi te seen maam xam ne teral kon nag ñoom ñi bàyyi koo ci ñoom waxe noppi dañuy wax ne ku la ñaag a ëpp moo la ëpp cere ma ne déet moo la ëpp reer nee nañ ne ku la ñaag moo la ëpp cere mu ni déedéet ku la ñaag moo la ëpp reer yàlla nañ ko jëriñoo ne yàlla nañ ko jëriñoo nag gannaaw bu ma leen nuyoo ñoom ci seen bopp ziyaara leen gannaaw bu nuyoo nag sax yi toog jog seen bopp ziyaara leen it tëj maa ngi nuyu mboolem kilifay l'islam bi àdduna bi lamb rawatina sénégal nee nga nuyu mboolem kilifa l'islam bi àdduna bi yëpp lamb rawatina sénégal kilifa yooyu yëpp ñu leen di nuyu kenn ku nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant bàyyi nuyoo ba ci loxal yàlla mu jottalil ma ko moom mi nga xam ne lu mu jottali mu jot ku nekk mu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant bàyyi nuyoo ba ci loxal yàlla mu nga xam ci lépp mu jottali mu jot nuyoo bi ma la nuyu ci sama lammiñ yàlla ma ko yàlla soppi la nii ma koy waxe jëm ci yow nee nuyo mu la nuyu sa lammiñ la yàlla ko yàlla soppi la nii ma koy waxe jëme ko ci yow yàlla na ma yàlla defal sama xol fii ma toog ne yàlla taalal moom mi falal fii mu toog yow mi may nuyu mu def sa xol sa loxo yow mi may nuyu la mu def sa xol bu sa loxo jàpp sama bos moom yàlla jàpp bosam mi wax moom yàlla jàpp sa bos moom yàlla jàpp sa bosit moom yàlla tegale ko teg goo xam ne gii suñ ko yëgule it fekkaam na tegale ko teg goo xam ne gii suñ ko yëgule ñoom ko def yàlla xam ne am na booleeg ma di la ñaanal ci nuyoo bi booleeg ma di la ñaanal it yàlla ci nuyoo lay sa yaakaar ci sa digganteeg sa borom yàlla na ko yàlla def lay sa yaakaar sa digganteeg sa borom yàlla na ko yàlla defal lay yaakaar yi jaam yi ci yow yàlla na ko yàlla def lay yaakaar yi jaam yi ci yow it yàlla na ko yàlla def sa digganteeg sa borom yàlla bu ci dara la ndam sa digganteeg sa borom yàlla yàlla bu ci dara la ndam yàlla bu ci dara la yàlla bu ci dara la ndam tabbi yàlla bu ci dara tabbi mboolem kilifa yi ci biir réew mi kenn ku nekk Abdoul Aziz a ngi lay nuyu boobu nuyoo wa yujaddidu al uxuwata w al uhud w al mawaasiq allati kanat tarbitu ko bayna ko baynako diini yi ci réew mi yëpp si di amda si ngi lay nuyu boobu nuyoo nuyoo boo xam ne bi ñu ngi koy def ngir yàlla ak yonente ba yéen ni mu ko demee yàlla ko yàlla na ko war a defal leen ko noonu ci jàppaleen ko ci bokkoo ak kóllare ak xarito gannaaw bu ma nuyoo kilifa yi toog gannaaw bu nuyoo kilifa yi mu toog ba noppi la maa ngi nuyu Serigne Salihu Mbacke ak di ko sant ne jot naa ndawam mu di Serigne Salihu Touré bi mu yónni si woon ci man barki démb ca jot sax mu ngi nuyu Serigne Salihu Mbacke di ko sant di ko yëgal ni jot na ndaw mi mu yónni woon ci moom ba ci démb muy seen saalis tur takkee ndaw mi àgg na ci moom mu ngi koy sant te it di ko yéeg gis na maa ngi nuyu Thierno Moustapha Tall doonte la mi ngi ci tukki di yaare le nuyoo ba ca Hadara ba ma ko xamee ndegam doom ba nga foo la ña ko daan nekk ngi nuyu Thierno Moustapha Tall mi ngi nekk ci tukki waaye nag ñu ngi tuddee Hadara ba xam ni bu fa nekkul doomam foo la ña ko daan fekk place bu ñu leen di nuyu maa ngi nuyu Serigne Diassaan mi ngi nuyu Serigne Diassaan maa ngi nuyu Serigne Thienaba mu ngi nuyu Serigne Thienaba maa ngi nuyu Serigne Mam Lay mu ngi Serigne Mam Assara maa ngi nuyu mboolem waa Kaolack mu ngi nuyu mboolem waa Kaolack yëpp Alhaj Abdullah Alhaj Babacar Alhaj Abdullah yëpp Alhaj Babacar Alhaj Cheikh Kan Alhaj Cheikh Kan di nuyu al imam Mouhamadoul Kabir ca ngir ngineew di nuyu imam Mouhamadoul Kabir ca ngir ngineew di nuyu Cheikh Kanji ca Ndiarem di nuyu Cheikh Kanji ca Ndiarem di nuyu suñu mag suñu kilifa Alhaji Ahmad Ndigan ca Kees di nuyu nag ñeena suñu mag suñu kilifa ñun yëpp Alhaji Ahmad Ndigan ca Kees di mu nuyu mboolem kilifa yi ci réew mi al aima wal asatida ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu muy nuyu mboolem kilifa yi nekk ñi ci réew mi yëpp iliman yeb tu abaru xalxam yeb fa jalekat yeb ñu leen nuyu. Maa ngi nuyu kilifa gi toog ci suñu biir te yàlla dénk ko suñu mbir mu di gouverneur région bi. Mu ngi nuyu kilifa yi toog suñu biir te yàlla dénk suñu mbir mu di gouverneur am sa sali kilifa yor région. Di nuyu suñu préfet. Di nuyu suñu préfet bi toog. Di nuyu it koo xam ne kii sama kilifa di sama mag daan amu wér ñu bokk di toog fi mu di ma Samba Sall yan na ko yàlla dolli wér. Di kilifa ma di magam di xaritam daan am wér ci toog moom fii ci place bi dikkul waaye ñu ngi koy nuyu foofu ne jàmm ci yàlla tamit jàmm ak wér. Di nuyu Alhaji Aliou Mbaye Pala. Bu nuyu Alhaji Aliou Mbaye Pala itam bu baax. Di nuyu suñu doom suñu député suñu maire Mouhamadou Moustapha Niang di ko jaarale ci Mouhamad Moustapha Diop mii mu yebal. Dee di nuyu nag suñu doom ci suñu député maire muy Alhaji Moustapha Niang di ko yaa ci Moustapha Diop mii mu yebal. Di nuyu ki nga xam ne kii moo di chef poste gendarmerie. Mi ñu nuyu chef poste gendarmerie bi. Di nuyu suñu chef de gare. Muy nuyu suñu chef de gare bi. Di nuyu suñu commissaire de police. Di nuyu commissaire de police bi. Di nuyu receveur poste bi. Di nuyu receveur poste bi. Di nuyu médecin yi nga xam ne suñu wér ci seen loxo yàlla li ko yàlla. Di nuyu médecin yi suñu wér seen loxo ko yàlla jaaral. Di nuyu mboolem ku fi toogal kenn ci kilifa yi. Mu ngi nuyu mboolem ku fi toogal kenn ci kilifa yi ngi lay nuyu. Nuyoo mbokk ak i bokkam. Nuyoo mbokk ak nuyoo mbokk ak bokkam. Di nuyu suñu yirimaan Serigne Lamine Kebe. Di nuyu suñu yirimaan Serigne Hadj Lamine Kebe. Di nuyu suñu imaamu Ratif Serigne Mbaye Ndiaye ak Aïma yi fi nekk. Di nuyu suñu imaamu Ratif Serigne Mbaye Ndiaye ak yirimaan yi ci dëkk bi yëpp. Di nuyu mboolem njabootu Seyid El Hadj Malick rukuuran wa inaasan. Sant siraaran wa kibaaran di leen ziar. Mag ak ndaw góor ak jigéen. Di nuyu mboolem ku bokk ci maam Demba Gounda. Muy nuyu mboolem ku bokk ci maam Demba Gounda Bassi mi leen di nuyu mboolem ku bokk ci maam Maara Mbacke. Di nuyu mboolem ku bokk ci maam Maara Mbacke. Di nuyu mboolem ku ma bokkal l'islam di nuyu mboolem ku ma bokkal réew mi donte bokkuñu diine. Mu ngi nuyu mboolem ku bokkal l'islam. Di nuyu mboolem ku bokk réew mi te dooteel bokk réew mi diine sax mi leen di nuyu. Di leen baalu xaq ndegam masaa def benn suul ak suma diggante ak yéen. Mi ngi leen di baalu xaq ndegam masaa def benn suul ak diggante ak yéen. Wala rëcc rëcc bu am sama diggante ak moom ndax mata di ko doom Adama. Wala rëcc rëcc bu am diggante ak moom ngir mata doom Adama su tey yëpp ñu koy jégalu. Al insaanu mahallu noqsaan. Ne doom nit dañ ko gën ci manj. Ñu ngi ñaan suñu borom nattu bi nga xam ne wàccee na ko ci suñu kaw. Mi ngi ñaan suñu borom nattu bi ñu wàcc suñu kaw. Te du Sénégal adduna bi yépp la. Sénégal te adduna bi yépp la. Yal na fi fekk liimaan yoo xam ne dana ko nangu ak kontaan te yàlla def la yàlla def. Yal na fi fekk liimaan yoo xam ne dana ko nangu ak kontaan te la yàlla def. Mu may ñu it ak dellu ci moom ñaan ko mu teggi ko. Mu may ñu ak dellu ci moom la ñaan ko teggi mu teggi. Moo xam ci fàtte la. Moo xam ne ci fàtte la. Wala njuumte la. Wala njuumte la. Bi xaqi rabbana la tuwaaxidna in nasina aw axtana rabbana wala taxmi rabbana la tuwaaxidna in nasina aw axtana rabbana wala taxmil aleyna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxammilna ma la taaqata lana bi waafu anna waagfir lana وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يلا يلا بولي جقل نيوم تي يلا لي وخل ين ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لبوركوا لعلهم يرجعون إلى الله لا إلى غيره ولنذيقنهم دنن لن مسل نن يلا لما لن مسل لن من العذاب لدنا كم بغل مخمن مينيموم لا دون العذاب الأكبر وليس بغل مخمن مكسيموم لا pourba lu tax may def lii la allahum mesle ñoom ñu daw dellu siat ci ban ndax soo lëggéey mu ñu mucc ndax le mesle ñoom ñu daw dem si man yàlla ndax ëllëg ñu mucc yàlla nañ ci yàlla dibbale yàlla ci yàlla dibbale rek al inabatu dellu ci yàlla yàlla nañ ko yàlla defal yàlla ci këm ci yàlla yàlla ci yàlla defal dibbale rek al inabatu dellu ci yàlla yàlla nañ ko yàlla defal yàlla ci këm ci yàlla yàlla ci yàlla defal yàlla ndigal li mu wax nan nañ ko def yàlla ndigal li mu ni nan ko def te muy pilul yàlla te mu pilul yàlla al-anbiya u bokk ci ar-rusulu bokk ci al-ulama u bokk ci siddiquna bokk ci salihuna bokk ci shuhada u bokk ci yal nañ yalla fa duggal ñu ci bir mbolo momi ñu nit ñu andandom ñom bakari ci yalla yalla fa duggal ci bir mbolo momi ñu andandom bakari Allah moy lan moy la wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu qabla an yatiyakum al-azab ثم لا تنصروا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون وانيبوا دلوا لك نسن بروم ني نغي دلو فن جيم فلن جيم جيم سي ادي بين سين سي ادي يار ربكم ني جيم سي سونو بروم ني خاني مونو بيد فوفو لا نيو يابا ndax fofu la ñu yé mu ne dédé mu ne dédé su ngeen dello ba ca mom fab leen buuf dem ci buum def ci seeni bande yalla ñu ngi su ngeen dello ak li bolaw fab leen buum def seen nak yéfi ci suñu bon ñu ngi ni waye na ngeen ko def nak jëk bala bugal me ñew te fekke du leen dimbal yoy tax leen fa jëk bala bugal me ak fekke na bu gëm ci ak kenn leen mëna dimbal xoddi ko bala nga lan ndax neen xoddi ci bala bala ñu ci wala wax lool la wala wax xoddi ko la nga wuy leen ma bala nga lakle ha bala nga lakle xoddi ko modi ne xoddi tare modi yi nga xamne ñu ngi ci nek te neexul yalla yi mo nge te neexul yalla ñu jëm ci jëm neenu jëm ci jëm le waye tok day deugmal la waye tok tomba day deugmal la sa dagga fess del ak ñax sa dagga fess del ak ñax sa ëtt fess del ak ñax sa ëtt fess del ak ñax sa penc fess del ak ñax sa penc fess del ak ñax nga tedd ba xaju guddi nga tedd ba xaju guddi ba safara wi ak ci safara ak nga ne yaagi xoddi ko yaagi xoddi dedet legi kay fay def waye ana ndox mi ana ndox la te il faut la ak ci dama wala sa suuf ndox mi nekké ndax dana doy wala waaw ndox suuf nekké man na doy li ngay lekk wala dedet dedet dedet ko dal ndox mi doyul dawu dooy moy nek ci liñu nak moy nek ci liñu nek nak bañu ñu na docteur yi amatu ju pexé serigne ci tayi nañu bañu docteur da amatu ben tax serigne ci tayi nañu sa sante di yalla ci dess sa sante di yalla ci dess ben jammu ci ci yalla ci dess kan mu ci yalla rek ci def kat leg ben jammu ci ci su boba lu docteur man ne su boba lu docteur man lu serigne man serigne muy man lu jabar man lu jabar da yalla rek ko fa yalla rek ko ba dañu dem fofu ba no dem fofu yalla ñu tekkali fofu yalla tekkali ko lor te ñu yek ko te yek kat fakit ñu yek di ñuy ñew legi mak job njaay ak allah ci ñuy waxtaan ma ne len yalla yek rek la bëgg legi mu ñew legi ci ko xaba ci ak allah job njaay ñu na len yalla kat yek rek la bëgg kat sa mbokk mi nga bokkal sax yek rek la bëgg ci yow ne sa mbokk mi nga bokkal sax ak yek rek la bëgg ci yow yalla nañ yalla defal ñu yek yalla te may ñu yegal yalla nañ yalla defal ñu yek yalla ñu ñep ci yek ñu yegal ñun ñëpp xam nañ ne fi ñu nekk ñu ngi ci circonstance yu metti ñun ñëpp xam nañ fi ñu jamono xam yu nekk yu metti waaye waaye nag yal nañ ci yàlla defal lii yal nañ ci yàlla defal lii ci lii mu wax ci lii mu wax wala yu baddilannahum min baadi xawfihim amna amna yaabudunani wala yushrikuna bi si yow yow mën a yàlla ne yow mën a yàlla loo yal nañ ci yàlla defal soppi li fi nekkoon ba dara mu mel ne dara matura xew soppi li fi nekkoon yépp ba dara mel ne dara matura yal nañ ko yàlla defal ci xol yi ak bokk gi ak kóolëre gi yalam ci yàlla defal ci xol yi defal ko ci bokk gi defal ci kóolëre gi def ko ci wàllu diine ji def ko ci wàllu tariqa yi def ko ci wàllu diine gi def ko ci wàllu tariqa yi def ko ci wàllu àdduna bee nguurge kilifa yi ak biti yi def ko ci wàllu àdduna bi nguurge kilifa yi biti yépp kilifa ñaar la kilifa biti ak kilifa biir kilifa ñaar la kilifa biir ak biti yal nañu jubóog kilifa biir gi yal nañu jubóog kilifa biir mooy yàlla mooy yàlla yal nañu jubóog kilifa biti yal nañu jubóog kilifa biti noo di ñi yàlla jox doole mooy ñi yàlla jox doole ak ñun ñi ñu yilif ak ñun ñi ñu yilif yàlla boole suñu xol yi mu benn suñu xol muy benn sëriñ Babacar dafa daan wax ne radiallahu anhu sëriñ Babacar dafa daan wax ne àjjana ñaar la àjjana ñaar la àjjanay biir ak àjjanay biti àjjanay biir ak àjjanay biti àjjanay biti mooy dem jubóog sa borom yàlla nañ ko yàlla defal àjjanay biti mooy dem jubóog sa borom yàlla nañ ko yàlla defal àjjanay biir mooy jubóog sa borom yàlla nañ ko yàlla defal àjjanay biti mooy ma nekk say dëkk ak say bokk nee àjjanay biti rek moy may seen dëkk yépp ak seen bopp. Seydou Aboubacar daa na ko wax lool, yàlla nañ ci yàlla dimbale ba loolu yàlla jox ñu ko. Seydou Aboubacar daa na ko wax lool, yàlla ci yàlla dimbale loolu mu daa wax yàlla jox ñu ko. Yàlla nañ yàlla baaxe ba kenn ku nekk ci ñun jàpp ne yaa ngi ci njuum ca nga am ci rëccu dellu. Yàlla nañ yàlla baaxe kenn ku nekk ci yaa ngi ci njuum ca nga am ci rëccu dellu. Loolu la laxdar yi wax. Borom laxdar yi wax. Borom laxdar yi wax rek. Ca charte tout. Ca charte tout. Ak nawbat ak tawbatu la. Ne ak tawbatu la. Du loolu la wax. Loolu la wax. Ak lan ana damatu. Ala ma fatu. Mooy tout ca yoo xam ne fatu wax. Wa niyatu ak yéene. Ak it yéene it nag. Yéene jëm fan. Yéene jëm fan. Allah yaawuda bu mu delloo tit moom kii tuub tëreccu. Jëm fan ila zambin jëm ci Bakar. Mais ak nag moom ñuy tuub bu mu dellu ci la mu doon def ci Bakar ak ci tool. Ca itam dal di ko fa bàyyi ne nga magaan da moom. Ne ca daal si si génn ca ca tànk da nga mun a làmmoo man laa ngoon làmmoo na loolu. Inna lillahi yal nañ yàlla musal. Inna yàlla nañ yàlla musal. Alamatu shaqawati arba'atun. Ne mandarga tefe di ñeent la. Zikru alxasanaati almaadiyati wala tadri aqubilat am ruddat. Ne fàttaliku jëf ju rafet joo defoon démb xamoo yàlla nangu na ko wala nangu. Wa nisyaanu dunubi almaadiyati wa hiya inda allahi mahfudatun. Ne ak fàtte bakkar boo defoon démb yàlla moom moo ko bindi di la ne. Yàlla na bu ñu yàlla na tolloo. Yàlla yàlla boo na tolloo. Yàlla ñu teel a yëg li ñu nekkee. Yàlla yàlla teel a yëg loolu ñu nekkee. ànd ak rëccu. ànd ak rëccu. te mu metti ñu. te mu metti ñu. ñu bañ amug rëy ñàkk a dellu ca yàlla. ñu bañ amug rëy ñàkk a dellu ca yàlla. wala ñu amug rëy dellu ca kanu tooñoon ne ko baal ñu. wala ñu amug rëy dellu ca kanu tooñoon ne ko baal ñu. yooyu yëpp yàlla nañ ci yàlla bu ñu. yooyu yëpp yàlla ci yàlla boole Moussa. yàlla bu ñu jombale suñu bopp baalu xàq ku ñu tooñ. yàlla bu ñu jombale suñu bopp mukk baalu xàq ku ñu tooñ. yàlla bu ñu jombale suñu bopp mukk yëpp. ñàkk a yëg li ñu def ba daw ci leen ci yàlla. yàlla yàlla bu ñu ci na tool ñàkk a yëg li ñu nekk ci tool ñàkk ba ñàkk a daw dellu ci yàlla. yooyu bu mu doon baaxu ci. yooyu yëpp mu ci doon baax. su gannaaw loolu wéyee. bu loolu wéyee nag. maa ngi ñaan bokk yëpp ñu dellu aat ca cosaan. ne mi ngi ñaan bokk yëpp yëpp ñu bokk dellu ca cosaan. waxuma ñëpp ca ña ko mën la wax. ne waxu ñëpp rek ca ña ko mën la wax. alquran. ne alquran. nañu ko fonk geneen fonk bu bees te taxawaat ci. nañ ko fonk geneen fonk bu bees tepp te taxawaat ci tem. delloo si ko ca melawa woon ca fa mu mën a ame. delloo si ko ca melawa woon ca fa mu mën a ame. su fii ñu nekk su ci mënee lay am. mais si ñu ne fi mënee lay am. ni mu fi mën a amee ñu doxale ko noonu su dee ca cosaan ya la fa daan am ñu def ko. ñu si ñu ko mën a def doxale ko noonu su ca cosaan ya la fa daan am ñu doxale ko noonu. maa ngi yëgal ñëpp. mi ngi yëgal ñëpp tuuti. safaraw daara. safaraw daara. lan miñ wax. lan miñ wax. doon tele fukki kilomètres. doon tele fukki kilomètres. nga séen ko. nga séen. leer alquran. leer alquran. dana la fekk. dana la fekk. ci wattu. ci wattu. ak sàmm. ak sàmm. fan ko gisee. fan ko gisee. ñu taal moo daal ci am daal alquran. ñu daal di dem. njàngu mat. léeg njàngu alquran mat. barke bi ci nekk nekkul ci électrique. barke bi ci nekk nekkul ci électrique. njàngum alquran ci dara. njàngum alquran ci dara. nekkul ci pilim. nekkul ci pilim. na nga ca xalima. ma ca xalima. ak alluwa. ak alluwa. moo xam sump la. moo xam sump la. wala leneen lu ñu bëgg ci def ko alluwa. wala leneen lu ma leen di alluwa. du nuroo mukk. du nuroo mukk. lan du nuroo. yal nañ yàlla delloo si réew mi ci loolu. yal nañ yàlla delloo si réew mi yëpp tukki ci loolu. te fenn raw ci mbaakol gi nga xam ne moom loolu yàlla def na ko ci ñoom. te fenn raw ci mbaakol gi xam ni. ñoom loolu yàlla defoon na ci ñoom. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. nga dem njaabur ma nga ca woon. nga dem njaabur ma nga ca woon. nga dem ca waalu jéeri ma nga fa woon. nga dem waalu jéeri ma nga fa woon. daara ya. daara ya. téere ya. téere ya. alluwa ya. alluwa ya. la raxas ya. raxas ya. ak tariba. ak tariba. moo daan am naka jekk. loolu de moo daan am naka jekk. suñu seetee ne loolu bu fi jógee ba léegi lu bare bari wàññi ko na ci réew. mais suñu seetee yooyu bu fi jógee ba léegi. lu bare bare bay wàññi ko ci réew. danañu gisi ne masaib yu bare ngi tabbi. danañu gisi ne ngir yu bare bare ñu ngi tabbi. te yooyu yëpp. te yooyu yëpp kat. suñu borom tabaraka wa taala daf ñu defaloon alquran muy sang boo xam ne ca la ñu dénkoon. suñu borom tabaraka wa taala alquran muy sang boo xam ne bii ca la ñu nekkoon ca la ñu dénkoon. wal quraanu li ma quri ak. nee na dañu ni alquran loo ko jàngee rek la. maa u zamzama li ma suuri ba. nee na doxam zamzam loo ko naan. kon nag alquran rëy na. kon nag alquran rëy na lool. nañu ci dellu ci te itam maa ngi ñaan ñoom Moustapha Guèye ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi ca yàlla def leen fa mu taxaw ni mu taxawewoon bu yàggul bi ñuy wax ne nodd yeeg ak njàngum alquran yi waxtaan wu ma ca defoon nañ co def ak nit ñi ci alquran alquran bi léegi ñu ngi koy bind ci journal yi ay al ahadis ñu ngi koy bind di ko sànni ci bedd yi ba di ko yóbbu ci wanam loolu dana jur jàmm ñëpp war nañ ci wax ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi lu ñu mën nañ ko ci def. Dana joxe benn exemple dañu nekk ca Dakar fekk Seydou Aboubacar radiallahu taala anu mi ngi fii ci tiwaawan cerno Seydou mi nga xam ne mbirum Seydil Hadj Malick ak njabootam yépp ci loxom la nekk fekk mu nekk ci tukki Serigne Mansour nekk ak magam fii ci dëkk bi ma toog rek police centrale boo ma nga dëkk Ripolol benn inspecteur ñëw won ma benn këyit ne ma tubaab bu ñu wax Père Boros moo bind lettre ne nañ cere jàkka ji dend ak moom nodd yi ndax dootu nelaw ma ne ko ah loolu kot ñi ci war a wax nekkuñu te ki ci war a wax dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne li mboolem mbiru Seydou Hadj Malick ak njabootam ma ngi ca loxo mooy Thierno Seydou Seydou Aboubacar mi nga xam ne mooy xalifa mooy kilifa famille bi nekku fi xanaa da ngay dégg mu ñëw ma toog ba ca ngoon sa wala ca ca ëllëg sa ma ne man tee ma jóg ci seen barke rek jéem ci sàkk pexe waaye su ma dee nekk Thierno di Seydou Aboubacar loolu du ko tax a jóg naa ci jóg ci seen barke gouverneur bu ñu wax de coppe mason na nekk fii am na fu ñu ko tudde ñu ay roon nga foo woon gouverneur la boo xam ne bi nel la daan def bopp ne nel la daan def maam ma fit fit du rek mais moom yi mu am fit rek dal di sang si palais ba ma ñëwee gendarme yi laaj ma ma ngi ne ma Abdoulaye Cissé laa tudd ñu ne loo doon dox ma ne ama de dama soxla kilifa gi ma ne ma de kilifa gi laa soxla def ko ñu ne ma ndax amul nga lan ànda audience am ma ne ko déedéet ma ne déedéet mu ne ma ah loolu ko dana jafe ma ne xaw ma dana jafe dana yowaay looy mooy sama soxla ku ñu wax tetti jaaju ma nga àndee woon ak moom ca Casamance ma nga àndee moom jàkko ko ci Casamance monsieur ma dal di ñëw nuyoon teg ma bu ci teggin laaj ma na ma na nga tudd ma ne ko maa ngi tudd Abdoul Aziz mu ne ma ndax ci famille monsieur nga bokk ma ne ko yaakaar naa ko def mu ne ma loo doon ndox ma ne ko gouverneur la soxla mu ne ma ndax demandé woon nga audience wala bind nga lettre ma ne ko déedéet mu ne ma loo doon ndox ma ne ko lii dafa rëy rëy goo xam ne gii suñu Thierno nekkoon moo koy dox mu ne lii may dox dafa rëy léegi nga xam Thierno Seydou nekkoon moo koy dox suñu Seydou Aboubacar nekkoon moo koy dox pour nga xam ne mbir mu sérieux la mu ne ma defal naa ko dem wax ko gouverneur ne ko am na kenn ci waa kër Hadj Malick mu ngi fii toog Seydou Hadj Malick mu ne ko Hadj Malick sama xarita woon nekkoon naa tiwaawan te ñaanaloon na ma na ñëw ñu ngi soxla wu dee audience ma ñëw mais ñu woo ko mu dikk mu nuyoon teg man ca teggin yi ñama waw lo doon dox ni ko waw lan nga doon dox mané ko man day commissaire police centrale man ko man day police centrale ben inspecteur mo ci jogé ben inspecteur ko jogé wax mané ma père goros bi nekkon fi te jallo xavier ñoo xamné père goros mi jallo xavier noddi daf ko lejeul dafa bëgg ñu bayiko né noddi daf ko lejeul lool mu bëgg ñu bayiko dako pené ma dako pené bayi gi né li lay démé bayi gi li lay démé ndax loolu sañ nako ci france ndax loolu sañ nako ci france kon nak la déllu france kon la déllu france wala mu jox fi mu nekk wuti ak te mu ko wala mu jox fu la jallo xavier ci tane france ñu nekk bu ko soyo ba nga dem soyo ba nga dem su ko défé nak dama defene kon ñu waxtaan ak ñun ci suñu bop kon ñu waxtaan ak ñun ci suñu bop waxuma ne école yi nañu ko bayyi waxuma ne école yi nañu ko bayyi waxuma ne njangum électricité nañ ko bayyi njang électricité dañ ko bayyi waye dekk yi ma xamone waye dekk yi mu xamoo ci la dara mbaal ci la dara mbaal ñane ñane do amna amna ci bakol du deug amna sanjib ci la amna amna ndukuman jay ndukuman amna amna merina sana merina amna ak yeneen ak yeneen dekk yeneen dekk fa tabarakallahu ahsanu khaliqina nek tabarakallahu ahsanu khaliqina ko bay ma ñaw ci la amna gor ko gor di gor ma ñaw ci la amna fa sure amna fa sure amna sene nak fene amna sene amna fute kadalika ne fute nalu ngeen fay amna ngeen fay amna ci bir njamur ne ci bir njamur yoyé dara dañ fa daan jang alquran di tal mat ne yoyé dara mi dañ fa jang alquran di ma tal mat tan jang way mo man sa lu muy wuti fofu ne sa lu wuti fofu ci mo wax ci tiawon gi ne wax ci tiawon gi rek suñu dara mi ngi won ni ne mo mi wax am ci dara ngi won ni ñu ngi daan jang ndaxar njambal ci su ngone su ngone sama say yu may jange say ma te muy taxal ko jange ak ndax